Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz dostlar, bu zamanın sabrinin ne olacağını konuşmadan önce iki giriş yapmamız lazım. Birincisi, bizim için zaman işler, Allah için zaman işlemiyor. Şu veya bu zaman, dün, yarın, öbür gün, ertesi gün insan için vardır. Allah için öncesi ve sonrası yoktur. Dolayısıyla bir işe Allah'ın nasıl baktığı önemlidir. Biz dün neydi, bugün ne oldu, yarın ne olacak üzerimizden bu hesabı yaparız. Allah ise bütün zamanların, bütün mekanların aynı zamanda, aynı şartta Allah'ıdır. Dolayısıyla yarın kıyamet günü bir hesap yapılırken Allah hesabın sahibi olarak kulunu karşısına aldığında hesap Allah'a göre yapılacak. Bir insan çıkıp da filan çağda filan zamandaydım diyemeyecek. Çünkü senin için orta çağ, yakın çağ, ileri çağ, filan çağ var. Allah için böyle bir çağ yok. Allah ne zaman yarattıysa kulunu, o zaman ondan kulluk isteyecektir. Düşünürken Allah'a göre düşünmek, zamanın insan açısından değerli olduğunu, Allah'ın ise her halükarda kulunu imtihan edeceğini, bu imtihanı da kendi hesabına göre yapacağını kul bilecek. İkinci olarak da sabrı konuşacağız. Kardeşler, sabır namazdan değerli bir iştir. İbadet olarak oruçtan değerlidir. İbadet olarak haçtan değerlidir. Çocuk yetiştirip mücahit yapmaktan, Müslüman yapmaktan değerlidir. Çünkü ne yapacaksan Allah için, o ancak sabırla yapılabilir. Sabır insanın enerjisidir. Enerjin tükendikten sonra bu kainatta yapabileceğin hiçbir şey yoktur senin. Kainatta insan olarak yapabileceğin her şey, çocuk büyütmekten, İmam Efendi'nin arkasında iki rekat namaz kılmaya varıncaya kadar, hastasın iyi olmaya varıncaya kadar, zengin olmak istiyorsan, çalışıp zengin olacağın süreci geçirinceye kadar, karşına çıkacak olan temel ihtiyaç maddesinin adı sabırdır. Bunun için bir Müslümanın şu kadar şu kadar rekat namazından söz edilebilir. Orucun şu kadar günü vardır. Hac şu kadar defadır. Kur'an-ı Kerim eğitimi şu kadar keredir. Ama sabrın şu kadarı yoktur. Namaz kılarken başka bir sabır, oruç tutarken başka bir sabır, çocuk eğitirken başka bir sabır, iyi bir hanım olmak için, iyi bir koca olmak için başka bir sabır çeşidi gerekir. Sabır hayat demektir. Sabrın şu kadar gramı, şu kadar zamanı, Mekke'ye göre Medine'ye göresi olmaz. Ne ise başarman gereken o sabırla mümkündür. Sabır beklemek değil, sabır dayanmak değildir. Sabır çocukken gerekir de yaşlıyken gerekmez değildir. Her şey sabırdır. İnsan sabır ürünüdür. 70 yaşındaki bir insan 70 sene direnebildiği için 70 yaşındadır. 60 yaşında sabrı bitse de filanca şeye dayanamasa, intihar etseydi kaybetmiş olacaktı. Bu sebeple sabır düşünürken hastanede kendisini iğne vurulan ve ağrısının bitmesi gereken adamın bekleyişini sabır olarak algılamayalım. O sabrın milyonda bir çeşididir. En büyük sabırlı insan, sabır imtihanını kazanan insan, bebekliğinden 30-40 yaşına kadar bir çocuğun büyümesini bekleyebilen insandır. Bir çocuğun namaza alışması için 30 sene, 40 sene, 50 sene, 150 sene, 280, 475, 679, 820, 930, 950 sene bekleyen adam, sabreden adamdır. Bir çocuğun namaz kılması için. Aile mutluluğu için 20 sene, 30 sene, evliliğinin 60. senesine kadar bekleyebilen eş, iyi bir eştir. Kadın veya erkek. Evlendik 10 sene oldu, hala işler düzelmedi, hala aradığım eş değil diye bekleyen acelecidir. Kaç sene oldu evleneli sen? 30 sene. Kaç sene yaşamayı düşünüyorsun? 60 sene sonra da ölmeyi düşünüyorum diyen tek bir insan oldu mu bu dünyada? Yaşama hırsın en az milyon senedir. Dayanma ve sabretme gücüne gelince 20 sene. Bu çelişkidir. Sabır gücün yaşama hırsın kadar olursa başarılı olursun. Zengin olmak için 50 sene oldu, 50 yaşındayım hala zengin olamadım diyorsun. Kaç para kazanmak istiyordun? Şu kadar paradan sonra yeter diyen biri var mı bu dünyada? Kazanmaya gelince Karun bile küçük kalıyor senin çapında. O hırs için bekleme sürene, sabra gelince 20 sene süre tanıyorsun. 1000 senede harcansa bitmeyecek kadar mal istiyorsun ama bunun için 5 sene ayırıyorsun. 5 sene oldu fabrikayı kuralı, hala zengin olmadık diyorsun. Sabra limit getirilemez. Hırsın kadar sabretmen gerekiyor. Beklentin kadar sabretmen gerekiyor. Yetiştirmek istediğin çocuğun senin cennet malzemen olsun istiyorsun. İstiyorsun ki Allah sana desin ki, madem bu çocuğu yetiştirdin, bunun hürmetine seni cennete koydum desin Allah istiyorsun. Cennet kadar ağır bir nimet istiyorsun ama bir elma bahçesi kadar da sabretmiyorsun. Cennet ırmaklarını kazanmak istiyorsun, bir köy musluğu kadar da sabretmiyorsun. Beklentinle enerjin olan sabrın arasında uyum olacak. Bu Nuh aleyhisselam zamanında öyleydi. Musa aleyhisselam zamanında da öyleydi. Muhammed aleyhissalatu vesselam zamanında da böyle. Bugün de böyle. Beklentinle ne istiyorsan ona beklenti diyorum. Beklentinle senin o beklentinin gerçekleşmesi için enerjin olan sabrın arasında farkın olacak. Sen Allah'tan öyle bir şey istiyorsun ki kıyamet günü Ebu Bekir'in alındığı salona seni de alsın. Ebu Bekir gel kulum, bir de filan asırdaki Müslüman sen de gel, Ebu Bekir sayılıyorsun diyorsun. Ama Ebu Bekir'in o makama yükselmek için Allah ondan razı olsun, gösterdiği sabrın seninle alakası yok. Bunu insan aklı kabul etmez ki melekler böyle bir şeye inansınlar. Aklın bir kere ha bu uygundur demeli. Realite bu olmalı. Bu sebeple kardeşler, sabır hastanede doktoru beklerken acele etmemek demek değildir. Sabır, Allah seni nerede imtihan ediyorsa orada senin varlığını ispat etmendir. Seni sabah namazına kaldırmak isterken Allah sabrını ölçüyor. Uykusuzluğa sabredip edemeyeceğini görmek istiyor. Tıpkı Ramazan'da sıcak bir Ağustos ayında oruç tutarken, o kavurucu güneşin altında elinde su olduğu halde içmemekle sabrettiğin gibi. Hacca gidenlere hep hac yaptıran hoca efendiler sabır hacı, sabır hacı derler. Sabır hacı, sabır hacı. Sanki telbiye gibi olur o. Sabır hacı, sabır hacı. Bir gün Bir hacı efendi hocaya dedi ki, ben de gördüm. Hoca efendi dedi, hiç Allah hocalara sabredin demiyor mu ya, biraz da siz sabredin dedi. %100 haklıydı. Evet, hacı sabır imtihanında. Hacıyı götüren hoca da hocalık sabrı imtihanında. Adam hasretiyle gelmiş, ilk defa Kabe görecek. Hacı şunu yaptır, bunu yaptır diyor. Sen de haccın ne olduğunu bilmeyen adama sabrederek imtihan olacaksın. Hacıya sabır diyorsun, kendin sinir gibi olmuşsun. Evladına acele etme oğlum diyorsun, kendin acele ediyorsun ama. Nerede Allah beni kul olarak görmek istiyorsa, orada ben sabır imtihanındayım. Çünkü sabır, alçıya alınmış kolun iyileşmesini beklemek değildir. Rabbinin, senin hakkındaki kaderinin tecelli edeceği anı beklemektir. Bu 10 sene olabilir, 10 çarpı 10 sene olabilir, 10 çarpı 100 sene olabilir. Sabretti Nuh Aleyhisselam da ilk 5'e girdi. Musa Aleyhisselam Firavun'a sabretti, Karun'a sabretti teyzesinin oğlu, sonra da ona iman edenlerin işkencesine sabretti. Musa Aleyhisselam'a puan kazandıran, onu ilk 5'e koyan şey, Firavun'un karşısına dikilip peygamberliğini ilan etmesi değil sadece. Çünkü Musa Aleyhisselam, peygamber olduktan sonra Firavun'la bir gün veya iki gün karşılaştı. Ama ondan sonra yarım asır kendi ümmetinden işkence çekti. Firavun'un karşısındayken, Allah'ın hatırı için ve Rabbimin rızası için sabrediyorum dedi, etti. Teyzesinin oğlu Karun, işkenceci olarak karşısına çıktı. Yeter be, senle mi uğraşacağım demedi. Karun'a karşı da sabretti. İçinden çıkmış bir mikroptu çünkü. İkinci versiyonuydu imtihanın. Sonra, biz sana iman ediyoruz diyen, biz senin ümmetiniz diyen, seninle beraber cennete girmek istiyoruz diyen, Yahudiler, Firavun ve Karun'un yapmadığını yaptılar ona. Yeter, bu kadarı yeter, yine demedi. Bu sefer iç sorunlara karşı sabırlı oldu. Ve sonunda Musa oldu. O Musa'lığı onu Allah'ın yarattığı ve yaratacağı, sayısını kendisinden başkasının bilmediği milyarlarca kulunun ilk 5'i yaptı. Meleklerin peşinden gideceği bir insan oldu. Müslüman, bu örnekler üzerinden sabreden insandır. Ama enayi sabrı yapmaz Müslüman. Mesela enayi sabrı nedir? Eyyub Aleyhisselam hastalığa sabretti. Demek ki hastalığa sabretmek lazım deyip, filan tür bir hastalığa yakalandıp, evinde perdesini de güneşleri de kapatıp, oturup, Eyyub Aleyhisselam 17 sene sabretti, ben de 17 sene sabredip Eyyub makamına ulaşacağım dediğin zaman enayi sabri olur bu. Çünkü neden? Eyyub Aleyhisselam'ın gideceği bir hastane yoktu. Hastalığının ne olduğunu bilmiyordu. Doktor yoktu. Rabbi onu orada köşeye sıkıştırdı, orada sabretti. Eyyub'un sabrı, sabır olarak bir numara. Tür olarak bir numara değil. O onun sabrıydı. Seni Allah, senin zamanında gereken bir sabırla sınayacak. Her 3000 adam birinin sağlık ocağı olduğu bir zamanda, her köşede bir eczanenin insan sağlığına hizmet ettiği bir zamanda, hastalığa direnmek sabır çeşidi değildir. Bu zamanın sabrı değildir o. Sen dön, Eyyub Aleyhisselam'ı 17 sene köşeye sıkıştıran hastalığın, senin zamanındaki versiyonuna bak. Senin zamanında mikrop denen şey internet olmuş olabilir, dikkat et. Seni köşeye sıkıştıran şey eşindir, oğlundur, siyasettir. İbadetleri kıvırıp evirip bid'atle ihya edip kendi kendine ibadet çeşidi oluşturup boşu boşuna ibadet yapma hastalığı diye bir hastalık bulaşabilir sana. Sen Eyüp Aleyhisselam zamanında yaşamıyorsun. Sen münafıklığın revaç bulduğu, fitnenin Müslümanların yatak odasını işgal ettiği bir zamanda yaşıyorsun. Sen belki hacca bile gitmen gerekmeyecek kadar, hele hele nafile hac yapmanın caiz olmayacağı kadar, aileni bırakamayacağın, çocuklarını yalnız bırakamayacağın bir zamanda yaşıyorsun. Sen Kabe'ye gidip, Ravza-i Mutahhara'ya gidip gözyaşı akıtma zamanında değilsin. Çocuğunun başında çobanlık yapma zamanında olabilirsin, dikkat et. Sen Kabe'de tavaf yaparken çocukların İstanbul'da neyin etrafında dönüyor bunu düşünmek zorundasın. Çünkü sen çobansın. Çocuğunun çobanısın. Ailenden mesulsün kıyamet günü. Yapmadığın nafile umreyi Allah sana sormayacak. Yetiştiremediğin çocuğu soracak ama. İhmal ettiğin aileni soracak. Ben nafile ibadetteydim deme özrünü kabul etmeyeceğini söylüyor Allah. Çünkü önce farzları yap. Önce ilk sorumluluk alanını doldur demişti Allah. Sen hangi mazeretle Allah'ın karşısına çıkabilirsin ki? Bu sebeple kardeşlerim, bu zaman nasıl teknoloji zamanıdır, araba zamanıdır, önce de kanı zamanıydı, önce de kazma zamanıydı, şimdi traktör zamanı. Eskiden yürünürdü, şimdi uçuluyor. Demek ki teknoloji değişti, yaşam değişti. İmtihanımız nasıl eski çağlara göre olur ki bizim? Eskiden camiye gitmek Müslümanlık standardıydı. Şimdi camiyi eve getirmek standardı oluşması gerekiyor. Çünkü camiye gittiğinde bundan 300 sene önce Allah dostu bir imam efendi ya da o da bir dervişle karşılaşırdın, senin ruhunu ihya ederdi. Şimdi insanlar camiye milimetrik giriyorlar. Ezanla bir saniye kala selamun aleykümle de cami, sanki selamun aleyküm eyvallah demek gibi farzdan sonra hemen kaçıyor. Camide durmak bunaltmaya başladı. Dolayısıyla cami seni ihya etmeyebilir. Evinde caminin şubesini açman gerekiyor. Bu zamanın sabrı, ibadete tahammül sabrı olabilir. Bundan 50 sene önce, Müslümanların savaşı, aman çarşaflar çıkmasın, tesettürümüz kaybolmasın diye, ailesinin, kızlarının, hanımlarının tesettürünü koruma savaşıydı. O savaş dönemi bitmiştir. Çünkü artık çıplak gezmekten daha değerli oldu, üzerine mıknatıs gibi erkek çeken tesettür sahibi olmak. Şimdi tesettür bela oldu Müslümanların başına. Demek ki bu zamanın sabrı, tesettürü cazibe haline getirmeden Allah'ın emrine uyan kadınların zamanı şimdi. Şimdi imtihan oraya döndü çünkü. 50 sene önce başka bir şeydi imtihan. Bundan 50 sene önce Müslümanlar, çocuklarımız dinsizlik öğrenir diye çocuklarını okullara göndermiyorlardı. %1000 haklıydılar. Şimdi evde bıraksan bir alem, okula göndersen başka bir alem oldu. Şimdi Müslümanların imtihanı okula göndermek ama okula salmamak imtihanı. Çöplükte oynayan çocuğu ellerini yıkamadan eve sokmadığın gibi, sokakta oynuyorsun, ellerini yıka çabuk, mikrop bulaştırıyorsun eve, bir de mutfağa hiç girme, nasıl diyor anne? Aynı şey, nereden geliyorsun? Kimin ne kafasında ne olduğu belli olmayan bir liseden geliyorsun, beynini bir yıka, burası mümin evidir. Biz la ilahe illallah evindeyiz deyip, dezenfekte edip beynini kapıdan içeri öyle alma zamanıdır. 50 yılı bulmadan zamanın sabrı, zamanın cihadı kaç kılık değiştirdi. Şimdi Müslümanların uğraşması gereken şey, İmam-ı Azam'ın mezhebini kurtarma zamanı değil artık. Müslümanların mezheple uğraşacak vakti yok. Ebu Hanife'yi başlarının tacı yapacaklar. Ama Ebu Hanife'nin dini gitti. Ebu Hanife mi haklı? İmam Şafii mi haklı demeye vaktimiz yok. İmanın şartları dökülüyor. Kimi kaderle uğraşıyor, kimi meleklerle uğraşıyor. Kimi de Kur'an tarihseldir diyor. O zamanın kitabıydı diyor ama Müslümanım de diyor bu arada. Ağacın kökleri kurumaya başladı. Sen dallarını rütüşleyemezsin. Bu zaman iman savaşı yapılan bir zaman. Küfür eskiden Haçlı orduları ve büyük saldırılarla Müslümanları abluka altına alıyordu. Camilerini bombalıyordu. Şimdi taktik değiştirdi. Ben cami yapayım size diyor. Hiçbir zarar yok. İstediğiniz kadar cami yaparım diyor. Birleşmiş Milletler'den para vereyim camilerini restore ettir diyor. Hacca giderken sıkıntı olursa koruma vereyim, uçaklarımla koruyayım diyor. Yeter ki sen de Hristiyanlığı kardeş din kabul et diyor. Hristiyanlık da iyi bir dindir de Müslümanlığı abad edeyim ben diyor. Ondan sonra da istediğin kadar kul huvallahu ahad de diyor. Bir kere benim teslisimi de sen doğru kabul et. Ha, siz de hak dinsin de kul huvallahu ahad mi dersin? Kul auzu bi rabbi felak mı dersin? Ne dersen de ondan sonra beni de kabul et ama diyor. Savaş yönü değişti. Sabır sistemi değişti. Mekanizma değişti. Sen hala Hristiyanlar öcü de dur. Öbür taraftan ana kabloda birleştirilmişsin, haberin yok senin. Biz mümin olarak çağı kovalayamayız. Çağ bizim peşimizden gelsin. Bu da nasıl olur? Düşmanım şeytan neyin üzerine yatırım yapıyorsa ben savaşı o tarafa çeviririm. Düşman nasıl cenk etmeyi, ya Allah deyip kılıçla savaşmayı bıraktı, yukarıdan bomba atıyor. O savaş ne oldu? Ben de yukarıdan bombalamayı önleyecek savunma sistemleri geliştirdim. Çünkü meydan muharebeleri bitti. Şeytan eskiden sokaklarda açık seçik kızlarla ifsad etmeye çalışıyordu nesli. Baktı ki pahalı oluyor, şimdi bunu cep telefonundan yapıyor. İnternet hattından yapıyor. İnternet masrafını da baba olarak sana ödetiyor bu arada. Savaş değişti. Sen hala sokaklarda açık kızla dolaşmasın oğlum diye uğraşma. Mümin olarak otur, savaşın bu boyutunu nasıl yönlendireceksin ona bak. Meydandan da çekilemezsin. Çünkü internet sana da lazım. Bu zamanın savaşı neyle yapılıyorsa, şeytan ve şeytanın adamları neyin üzerine yatırım yapıyorlarsa, önüme cepheye neyi çıkarıyorlarsa, benim savaşım odur, sabrım odur. Artık başörtüsü engel değil. Başörtüsüyle istediğin yerde okuyabiliyorsun. Ama başı örtülmüş kızları, sakal bırakmış delikanlıları avucunun içinde dolaştırıyor şeytan. Başörtüsüzlerden, sakalsızlardan beklenen afetleri onlara yaptırmaya başladı. Bizim için başörtüsü savaşı biteli yıllar olmuş olması gerekiyordu. Çünkü başı örtmeye çalışırken başka yerlerin açıldığını fark edemedik bu arada. Savaş değişmiş meğer ki. Bu zamanın sabrı, Rabbim beni bu zamanda neyle imtihan ediyorsa onu yerine getirmek. O sabra yatırım yapmaktır. Müslümanların bu zamandaki sabrı zekat verme sabrı değil. Herkes zekatını veriyor artık. Bu zamanın sabrı cami yaptırma zamanı da değil. Eskiden Müslümanlar cuma günleri birer lira toplaya toplaya cami yaptırırlardı. Elhamdülillah öyle günlere geldik, artık devlet camileri yaptırıyor. Camiye gitme zamanını da geçtik biz. Artık camileri imar etme zamanına geldik. Bir sene camiye namaza devam eden müminin bir sene sonra ashab-ı kiram kıvamına gelip gelmediğiyle Müslümanlığımız test edilmeli. 20 sene camiye gidip gitmediği önemli değil. Camiye gittiği her senenin sonunda ashab-ı kirama biraz daha fazla benziyor mu, benzemiyor mu? Artık bunun ölçümünü yapmamız lazım. Neden? Çünkü camiye patronların göndermediği zamanlar bitti. Memurun namaza gidemediği zamanlar bitti. Hangi zaman geldi? Namaz kıldığı halde faizden vazgeçemeyen Müslüman zamanı geldi şimdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini hafife alan namazlı Müslüman dönemi geldi. O zaman biz şimdi artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini hayatı gören, ondan taviz vermeyi asla kabul etmeyen, şuurlanmış Müslüman olma zamanındayız. Şimdi hangi zamana geldik biz? Babası 70 sene annesinin kahrını çekmiş, o 7 aylık evli eşinin kahrını çekemiyor. Çünkü şeytan aileleri dağıtma projesi başlattı. Şimdiki zamanın sabrı, eşin kahrına dayanma sabrıdır. Burana kadar geldiği halde, kusmama zamanıdır. Eşleri mahkemeye vermeden, karşılığını Allah'tan bekleyerek şeytana karşı direnme zamanıdır. Erkek için, kadın için. Çünkü şeytan artık cami bombalattırmıyor, ev dağıtıyor. Evleri huzursuz hale getirip haramı insanların kucağına getiriyor. Kadınıyla erkeğiyle herkesi aile hususunda umutsuz hale getiriyor. Bu zamanın cihadı, bu zamanın Bedri, Uhud'u, Hendek'i, Tebuk'u evlerde oldu artık. Dün olmayan şeyleri, hayal bile edilemeyecek şeyleri bugün avucumuzda bulduk. Soframızda bulduk. Dün Müslümanların nauzu billah bu mundar şey yenir mi dediği şeyleri bugün Müslümanlar iftar sofrasında hocalara ikram ediyorlar. İftar kolası diyebiliyor Yahudi firması Ramazan'da ikram ettirirken. Kolayla iftar et diyor. Halbuki 30 sene önce kola içen Müslümana selam vermiyordu bu nesil. O zamanki şüpheli mekruh şey şimdi nasıl iftariyelik oldu, zemzem ayarına çıktı. 30 sene önce zemzemle iftar edilirdi. Şimdi kola ile iftar edilebiliyor artık. Zemzemleşti. Demek ki sofralarımız bu zamanın sabrını gerektirecek. Şüpheli şeylerle imtihan olduğumuzu gösteren bir işaret haline geldi. Bu zamanın sabrı nerede biliyor musunuz arkadaşlar? Üst katında kokteyl yapılıyor, her türlü alkolle alt katında otelin iftar yapılıyor. Ve bunu da bir Müslüman Allah rızası için yapıyor. İşte imtihan, işte sabır. Gitmezsem şirket ilişkilerim zedelenir. Evet, öyle. Gitmezsem aile ilişkilerim zedelenir ya. Ashab-ı kiram nasıl analarını babalarını bıraktılar da Müslümanlığı kabul ettiler? Ebu Bekir, oğluna ve babasına kafasını vururum diye tehdit etti. Sen amcanın oğlunun dünürünün tanıdığının arkadaşının düğününe gidip gitmemeyi pazarlık konusu yapıyorsun Allah'la. Sen bir düğünden feda edemiyorsun ki, elin oğlu denecek kadar uzak bir akraban, Allah'ın dostları vatan terk ettiler. O vatanın ortasında da Kabe vardı üstelik. Mekke'yi bile terk ettiler. Akraba ilişkisi, evet, akrabaları olan İbrahim Aleyhisselam'ın toprağıydı Mekke. Bu zamanın sabrı, gidilmez düğüne gitmemektir. Bütün akrabayı karşına alabilmektir. Bu zamanın sabrı 7 milyar insanın ortasında bir Allah bir sen garip kalmaya hazır olmaktır. Bu zaman bunu gerektiriyor. Bu zamanın sabrı çocuğu hafız yapma zamanı değildir. Kur'an deyince huzurda başı eğilen, Rabbimin kitabı dediyse başım üstüne diyen çocuk yetiştirme zamanıdır. Bilgisayarlar hafız zaten. Ama şarkı türkü koyunca da o bilgisayar aynı bilgisayar gene. Kur'an'ı ezberleyen değil, kıyamete kadar canlı tutacak halkaya katılan hafız istiyoruz biz. Onun da Kur'an'ı ezberlemesi şart değil. Çanakkale'ye gidenler gibi hafız lazım bize. İstanbul'da hilafet tehlikede, Kur'an'ımızı İngilizler yırtacakmış deyince, elif cüzü bilmedikleri halde Çanakkale'ye koşan o adamların imanı lazım. Onlara köylerde namaz kıldıranlar da kaçacak delik arayıp saklanmışlardı. Kim bilir? Çünkü Çanakkale'de ben sarıklı adam çok görmedim. Herhalde riya olmasın diye sarıklarını saklamışlardır. Zamanımız modern zamandır. Çağımız değişmiştir. Her şey değişti. Kılık kıyafetimiz, yiyeceğimiz, mutfağımız. Bir sabır sistemimiz mi değişmedi? Bu zaman zinaya karşı sabretme zamanı değildir. Bu zaman zinanın kuluçkalarına sabretme zamanıdır. Zinaya sabrettim diyemezsin kıyamet günü. Zinanın davetiyesi olan bir fotoğrafa sabredip etmediğini göster. Zinaya zemin hazırlayan şeyi söylesen, eşler arasındaki ilişkileri çekilmez hale getiren, eşleri birbirlerine karşı nefret ettiren dizi filmlere sabretmediğin sürece, yani onları gözünden uzak tutmadığın sürece, hanımını sempatik bulamayacaksın sen. Kocanı güzel bulamayacaksın. Çünkü artistler daha yakışıklı. Şeytan sana 30 dizi seyrettirdiğinde, onların etkisinden sıyrıldığını hiçbir Allah kulu anlatamazsın sen. Hiç kimseyi inandıramazsın buna. Boşuna anlatma. Ailenin mutlu olmasını istiyorsan, ilk evlendiğin güzellikteki bir hanım, ilk evlendiğindeki yakışıklı pehlivan Yusuf gibi bir delikanlı görmek istiyorsan, ondan başkasına gözün ilişmeyecek. Yarım kilo boyayla karşına çıkan bir güzel artist kadını saatlerce seyrettikten sonra senin karın zavallı o kadar boyayı nereden bulsun? Nasıl güzel olacak ki o kadıncağız? Bu zamanın sabrını anlatıyorum. Bu zamanın sabrı bir dağa çıkıp tekkede bir zeytin bir çorba ile 40 gün kalıp zaviyede kalıp ondan sonra da derviş olma zamanı değildir. Şehrin ortasında haram sucuk yememek, salam yememek, kola içmemek, çocuğunu iffetiyle ayakta tutmak dervişliktir. Heybene peynir koyup dağlarda dolaşmak diye dervişliğin zamanı geçeli asırlar oldu. Kapalı çarşıda iffetiyle dolaşan ve hiç kimsenin beğenmediği bir kıyafetle sırf Allah böyle istiyor diye dolaşan kadın, erkek, kimse bu zamanın Cüneydi Bağdadi'si odur kardeşim. Çünkü yeryüzünün dağı kalmadı. Ovası kalmadı. Kablosu bile olmayan insan avucu kadar küçük bir cihaz bütün dünyayı avucuna koyuyor. Şehir mi var artık? Köy mü var? Bu zamanda nefislerin bozulması için şehirlere inmek, dolaşmak gerekmiyor ki. Her yer şehir. Yatarken dünya, bütün dünya şehirleri elinin içinde. Benim çocukluğumda Hoca efendiler evlerinize televizyon sokmayın derlerdi. Öyle bir kampanya vardı. Çünkü evin oturma odasında siyah beyaz bir ekran televizyon olurdu. Şimdi bari tuvaletlere televizyon koymayın demek gerekecek herhalde. Oturma odasında, yatak odasında, mutfakta, her yerde bir televizyon. Bir televizyon diye bir sorun yok. Çok televizyon olmasın diye bir sorun var herhalde. Çünkü artık televizyonsuz hayatı hayal bile edemeyeceğin zamana geldin. Sonra Müslümanların kadınlarının bilezik ve küpeleriyle televizyonlar kurdu Müslümanlar. Zekatlar, sadakalar, fitreler, yetimlerin hakları, Afganistan'a gidecek paralarla Müslümanlar televizyon kurdular. Şimdi de o televizyonlar canavar oldu. Allah'a sığınıyor Müslümanlar onlardan. Çünkü öbürlerinin kötülüklerini kınamak için ortaya koydukları örneklerden daha beterini yapar oldular. Çünkü bu zamanın fitnesinin bu olduğu, imtihanın bu olacağı, sabrın bunun üzerinden yapılacağını anlatamamıştık. Anlayamamıştık, anlatılamamıştı bize. Her zaman teknoloji olarak farklı, imtihan olarak farklı, sabrı farklı. Bu zaman gündem neyse senin sabrın o olacak. Bu zamanın mücahidi kim biliyor musunuz kardeşler? 1000 kere karşısına fırsat çıksa bile haber izlemeyen insandır. Çünkü her izlenen haber senin canını sıkan, moralini kıran, stresini artıran, tansiyonunu bozacak olan bir haber bültenidir. Seni mutlu edecek, elhamdülillah dedirtecek 10 dakikalık bir haber bülteni yok bu dünyada. Ya bir yerin bombalandığını, ya bir Müslümanın bir kafire küfrettiğini dinleyeceksin. Bu zamanın mücahidi sabreden insandır. Hangi sabır? Televizyonun karşısına geçmeyen adamın sabrı. Çünkü izlediğin haberler seni çökertmekten başka bir işe yaramıyor. Bu zamanın en büyük mücahidi, Ebu Bekir'i, Ömer'i kimdir? Onu boğmak üzere olan çocuğuna karşı merhamet yüklü anne ve babadır. Bu zamanın sabrı, çocukların delilik ve çılgınlığına karşı sabretmektir. Çocuğu telef etmeden Allah'ın kulu olarak yetiştirmekten büyük bir amelimiz yok şimdi bizim. Bunun için gerekiyorsa haccı 30 sene erteleyeceğiz. Nafile haçtan vazgeçeceğiz. Nafile umreden vazgeçeceğiz. Çocuk yetiştiriyorum çünkü. Bir kere hac yaparsın. Nafile umreye de 10 gün duracaksın. 10 gün sonra geleceksin gene ticarete, gene sokağa, gene bu hayat seni kuşatacak. Bu ne lahana ne periz turşusu diyecekler sana. Haçta neydin, umrede neydin, burada ne oldu? Bir çocuk yetiştirirsin, salih bir çocuk. Sen öldükten 20 sene sonra bile makine gibi çalışır, sana sevap yetiştirir. Kaç bin umre eder o. Bu zamanın sabrı bu. Çünkü bu zamanda en zor şey çocuk yetiştirmek oldu. Cihadımız bu bizim bu zamanda. Bunu anlayamazsan, yatırımın iyi bir şey olabilir ama zamanın yatırımı olmaz. Borsada filan para birimi yükselmiş, sen yatırımı değer yapmayan bir para üzerinden yapıyorsun. Tamam, ticaret yapıyorsun, döviz yatırımı yapıyorsun ama bu para para etmiyor bu dönemde. Bu zamanın mevsimi neyse onun üzerine yatırım yap. Ağustos ayında elinde 10 tane palto olan birisi palto satmaya çalışıyor. Abi harika bunlar, çok güzel kumaşı diyor. Ağustos ayında kime hangi paltoyu satacaksın sen? Ağustos'ta tişört satabilirsin. Soğuk su satabilirsin. Kış günü her taraf buz kesiyor. İnsanlar donuyorlar. Sen eline 10 tane su almışsın. Soğuk su abi, soğuk su abi diye satıyorsun. Ne yapıyorsun sen ya, delirdin mi? Her yer soğuk zaten. Sıcak salep satabiliyor musun kış günü? Sıcak bir şey satılır. Bu mevsim yüreklerimizin donduğu mevsim. Veya bu mevsim buhar olduğumuz mevsim. mevsimine göre yaşamak zorunda Müslüman. Bu zamanın sabrı çocuk yetiştirmek, kadın erkek fitnesine karşı dikkat etmek, aileyi korumak. Bu zaman insanların kitap okuyamadığı zaman mı? Kitaba vakit bulabilmektir. Çünkü Allah bugün bizi böyle görmek istiyor. Dünkü kullarını öyle görmek istiyordu. Belki bu konuşmamı 20 sene sonra dinleyen insanlar olacak. Kıs kıs gülecekler. Herifler ne biçim çağda yaşıyormuş yahu diyecekler. Bizi bir tiyatro konusu olarak izleyecekler belki de. Neden? Aile diye bir şeyden bahsediyor. Ne ki bu aile dediği ya? Eski çağda aile varmış herhalde diyecekler belki. Çünkü görünen köy kılavuz istemez. Görünen köy kılavuz istemez. Köy görünüyor. Yarını görünüyor bu dünyanın. Eğer o zamanki müminler karşılarına çıkan o fitnenin tedbirini almazlar, sabır mekanizmalarını ona göre ayarlamazlarsa sadece pişmanlık hissederler. Kardeşler, Allah bize kulluk yapın dedi. Bir tekkeye kapanın, zikir yapın demedi. Zaman tekkeye kapanma zamanı ise onu yaparız. Zaman evini tekke yapma zamanı ise evimizi tekke yaparız. Meydanlara açılma zamanı ise meydanlara açılırız. Zamanına uymayan zamanı durakta boşuna bekler. Zamanımız dua ile yetinme zamanı ise dua ile yetiniriz. Ama gördük ki dua ile yetinme zamanında değiliz. Kadir gecelerinde ne büyük dualar yaptık. Ne dua ettiysek ters oldu hep. Bela verme dedik, deprem oldu. Çocuklarımızı iyi yap dedik, başımızın belası oldu çocuklarımız. Ne dua ettiysek ters oldu. Çünkü eylem duası yapma zamanındayız biz. Eylemlerimiz dua olmalı bizim. Çünkü Ekim ayındasın, buğday ekeceksin tarlanı. Ekim zamanındayız. Hasat zamanında da hasat yapacağız. Kardeşler, elbette bütün bunları tefekkür edip hangi zamandayız diye kendimiz karar verecek bir kimlik sahibi olamayabiliriz. O zaman büyüklerimiz, hocalarımız, bize yön verenler, bize Allah'ı anlatanlar, cennetin yollarını gösterenler, eskilerin menkıbeleri yerine şimdi ne yapacağımızı bize anlatsınlar. Eyyub Aleyhisselam'ın sabrını duyduk. Ben bir Eyyub'um şimdi. Çocuğuma sözüm geçmiyor. Allah'ın bana git huzur bul dediği hanımım huzur vermiyor. Paran yok, aç kalırsın denmiyor. Paran bol, başın belada deniyor. Bereketim yok. Para yetmiyor. Soğanla doyuyordu dedem, ben baklavayla doymuyorum. Başıma büyük bir bela geldi. Bana ne yapacağımı anlatmalıdır hocamlar. Mürşitlerimizin irşat vazifesi budur. Bunu yapamadıkları zaman, bana Eyyub Aleyhisselam'ın sabrını, Osman Aleyhisselam'ın edebini boşuna anlatmasınlar. Osman Aleyhisselam edepliydi. Osman radıyallahu anh edepliydi. Ama benim oğlum Osman babasının önünde ayak ayak üstüne atıyor. Ne yapacağımı bana göstersinler. 3 kere Osman Osman deyip üfleyerek mi iyi edeceğim ben o çocuğu? Cinciye mi götüreceğim? Bana çare lazım. Bu zamanın tedavisi nedir? Kıştı grip oldum. Bana grip ilacı ver. Yazın bunaldım terledim. Serinletecek bir şurup ver bana. Hocanın görevi bu. Mürşidin vazifesi bu. Annenin babanın çocuğuna zaman takdir etmesi bu. Biz bunun için imtihan oluyoruz. Bunun için 2000'li yıllarda yaratıldık. 1000'li yılları ölçü alamayız. Bütün yılların kitabı Kur'an ölçümüz zaten bizim. Ama beni Allah nerede yarattıysa orada imtihan olmak zorundayım. oranın sabrını gerçekleştireceğim. Bunun dışında yerimde sayarım en iyi ihtimalle. Allah sabır ehli, imtihan kazanan kullarından olmayı hepimize müyesser kılsın. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.